تابع مقصود من المصلحة في توابعنا دويام تابع معصوب بالحرف دخت عليه العطف هنا مراد بين معطوف في أغاية راز دفع فشي العطف مبتدل تابع يا خبر لي فخمل نفسي كي ذكا حمل ذات رغاية والسلس وسن أصف مصدر شي نو دا معنا مصدري كي دو دا سلس وسن أتابع عندو لا سلس ذات تي ذكا شي اسم بي دي يو دي توابع حمسا دي أغا جواب وشي تدا مصدر مبني دي مصدر المعطوف تابع عندو معطوف بالحرف تابع تابع تابع يقول ذا جنس تابع تاريخ مقصود بالنسبة ودي سرا باكي توابع قواتم ذكا مقصود بالنسبة نبي باكي عمد بوعي صرف بدل تبي مقصود بالنسبة مع عمد بوعي هي تقول انه فدي سرا بدل هم قوات ذكا فبدل مبدل منه هو كي مقصود بالنسبة صرف تابع لي او دلتا مقصود بالنسبت تابع و مطبوع جاهل مقصود بالنسبت یعنی چی دی کمشی نسبت مطبوع تا شوائی یا کمشی تا نسبت دی مطبوع شوائی فدغ نسبت تراؤ دی جوانا مقصود اعتراض دی تعریف تی معطوف بالحرف تی جامع نسل دنی حرف شو اغا معطوف چی فا او سراوی او یا اما سراوی یا لا بل ولکن دا خوب چې کوم دی په دې سره خو معطوف اپلای شي کته جا انی زید او عمرو جا انی ما جا انی زید بل عمرو نه اپ دې حروف سره چې کلا څوک معطوف وي نو ولا مقصود اه دې مای کته جا انی زید او عمرو نو مرابه برک یورو باندې نو معطوف په دغه حروف سره چې وی پاتې مقصود اه دې مای دواړه نه دي اته خو یې چې معطوف اف تابع دی چې دا تابع مضبوط دواړه مقصود دې نسبتي نو یو نه جواب کړی کسا چې دغه عبارت کې موږ دا ویای چې دا تابع هم مقصود وي مطبوع مقصود وي مطبوع مقصود دلته دا معنی چې دا مطبوع توتیه او تمهید نه وي ذکر دی تابع چې دا نه معنی نه وي چې دا نه وي بس دته معطوف او معطوف په دغه حروف سره چې لکه کوم څه ذکر کړل لکه جا انی زید او عمر په دې کې دا معطوف څه دی معطوف علی دا مطبوع وي نو دای توتی یاو تمہید ذکر تابع دا نا سمجھے نو چی دا مانا نشتا پہ کہ باس بیستی مضبوع مقصود چی مضبوع مقصود غیر مقصود دا مات رات چی دا مضبوع توتی یاو تمہید بھی ذکر دی تابع تارکا پر بادل کے اولا آ مضبوع چی بھی توتی یاو تمہید ذکر تابع تا حالی دیدی پر آگی چی تا آتا پر ورہ سے دی نو رہی حکم نہیں بھی سرم تامت او دولا مضبوع داس نہیں بھی حکم ہوا والا نہیں سرم تارک بھی توتی یاو تمہید ذکر دی مضبوع تا نہیں او موږ چې راوی چې تابع عبدالله مقصود دی تابع مقصود دا معنا ده چې دا تابع و داس نه وي لکه فرع جلی علی الغیر من غیر استقلال به ان چې دا یو مستقل امر نه وي بلکې جاری علی الغیر مقصود ان غیر مقصود دا مطلب په تابع اگر کته چې ته وای جا ان رجل عالم من په صفت دا تابع چې کیم نه دا غیر مقصود دی ویل غیر مقصود دی لکه دا یو امر دی جاری علی الغیر دی دې کې استقلال نه ته چې دا مستقل بل حکم دی چې کوم حکم نه سره مستقل تعلق نه لري دا له هغه معنا د قائمه بل غیر تعلق یې ماکه به سره نو تابع غیر مقصود ما طلبي دا جاری علی الغیر وی لکه فرع او مستقل نه یبدا مصلحه حکم تابع غیر مقصود ما نو کدا خو بیا غیر مقصود کله دا سو بیا هم مقصود دی اذن ما ته چې انا معنا دا جاری علی الغیر لکه دونه جاءني زيد او عمرو استبل لي ده عمر چکم دای دا یو امر دا جاری آل غیر ما قبل دای ما نه خپل کوم ته جواب ده دل نو دی وجه نه چې دا مانا نه سم نو دا تابع هم مقصود سم ته دا دوه مقصود بل حکم دی مستقل نو مش دا وی چې مطبوع مقصود وی مطبوع مقصود دا مطلب چې دا یو توتیه او تکنیت نه وی ذکر تابع ادا خبره په دې کې موجوده ده په دا حروف چې کوم تو ذکر کول پاسه راځي اتابع مقصود دا مطلب چې دا تابع جاری علی الغیر کل فرع من غیر استقلال دی دا سنې بلکې دلته دواړه مستقل دي ان دواړه مقصود بل حکم په دغه لحاظ سره چې متکلم دې دواړه د حال نه خبر درکړي، خبر دې دواړه درکړي. هاتون ته خبر دې چې مجاتي ودر صدر ده بل نه نور خبر دې دواړه درکړي. ويتوسط وكيكي بينه وبين مطبوعه وما يعني ذلك المعطوف ده مضبوط ده كي أحد الحروف العشرة يود الحروف العشرة وسيأتي غبيان ورسل وشي وبخش حروف العشرة وهو فهو ثم مثال لك كاما زين هو عمرو نور تدبيكي كاما سو كاد لك جدور عمرو من ده تابع ده شو كم نسبت تايفا ونسبت تايفا ونسبت تابع ومضبوط بارا مفيد هذا إن ده دو دواتو فدنيت ومانتك خلقات فهم ما كده شو بوضع إفراز ده اعتراض دارای چې مقصود تعریف وو په کوم اکبر سره تا ما ګرځیدل چې تعالی او مقصود من نسبت مطلوبه ما مطلوبه هو يتوسط بينه وبين مطلوبه ته خدا حاجت نه نو جواز دې دې پر ذکر شوی دی چې مزید وضاحت خاطر اعتراض دی بل چې مقصود کو په تعریف کې جمعیت منعیت نو کلیبات عبارت وایي چې لنډ وین دی عبارت دی نو هغه جمعیت منعیت ته خاطر دی د دمره وزې عبارت ته حاجت نه الان عبارت کین نه خلاص وای او وضاحت وی العطف تابع يتوسط بينه وبين مجموعه خلاص عبارت وای نو په دې سره هم تعریف جامع معنی ګرځي بیا اوسې اما قبل عبارت نه وی حاجت ته مقصود من نسبت معام نو دا ویل دي لنا داس لنا شبل دا تعریف دی چې العطف تابع يتوسط بينه وبين مجموعه احد الثلاثه داس من فداس من وعي نجاو التعريف تي عطف ما نعد دخول ده غير نشي ده التعريف ده صديق شفا اغا صفات من دي شي ده ديو دي مول سبا من سي خرس عطف واسي لكتا شو وعي جاءني زيد العالم والعاكل والشاعر ده العاكل والشاعر شي كم دي ده صفات دي زيد برا او ده ديو دي مول سبا من سي خرس عطف هم ما شي و دي صفات ما تفتي نو خدا ما صفات دی اما صفات نه اعتراض دی چې دا العالم و العاقل چې کوم دی العاقل و شاعر دویم دویم کې بدل دی درم تر ورا نه دویم دی دا خو دلا غرت عاطف چې کوم دی هغه د صفات په معنی کې دی العالم و الشاعر و العاقل اذا د صفات په معنی کې دی ای منصوب د صفات معنی کې نه دی بس ترنګ یې چې نه دا تاریخ په صدر کې تابع و د مطلوب معنی نو جواب ده چې کته د دفتانی او د سالس یی فطری دا غره دواله حاضر یو به دی له عاده ای د غوال سی فطر یی د غره د له حاضر کې بل خپل معطفات دي دا هو معطف ته بیا په څه کې نشته خو یو ای دی له حاضر دی له ای د موصوف سره چې دا زید دی نو چې کله یو فن نسبت وکي د دې صفاتی کنه دي صفات یو د پایو ته ماته پسند دي دا نه تاسو ته مدو کوم هر کار ته فهمه کې نو چې بلې هاته راي موصف ته واخلي نو دې ها صفات ته کوم صفات دي او دې دا طریقه ده لیک مر اعتراض او دا بل چې کی اعتراض دوه راکړای دی جو به تکړای دی جو کوړه له خو اعتراض نشته و اعتراض ته نه ولا اعتراض دا چې کسا چې خرط عتب کوې دې شي عین په مان کې یور واکې شي اغه دې دې تکا ځا کو چې دا اثر ته پدم به تو څنګه دا له حالت کې چې یور د موصف د صفات مان هر تاسو پاکې شو ا بیا ته ته معطوفات نه یې پدم نه کوم معطوفات ول او ګول حالت ته به نه شي انت څنګه دا کو چې دا ثاني اته ته په اول به تو څنګه یې چې د موصف د صفات مان توا دي مې موصف د صفات څنګه مې جواب دې چې څه او ګول حالت ته به نه شي اني له فردا لازم نه دوی چې ثاني اته په اول وي تر څو بر دا ثاني وي سره چو مقصود من نسبت معامل بوئی دا جمع چه نبی نایی پا عبرت که دول نو چه ده مصوب ده سبت من که حرف عطف فاکی لائی ہاں اب یہاں دا جمع تو سنائی بلکه دا ضرور دو چه مقصود من نسبت معامل بوئی او دو دا چه العاقل و شاعر و اخلے من نسبت سرا زیتا نولا گا دی مصوب بن نسبت خوالی دا کئی با همانا دو تایما بلغی دا تا کئی کانوائیو سرا دنگ دا گا تکی داخل دلو هم هغه نو چې د وینې په کار په توګه کې چې راځي عادت په دې باندې ته په دې کې خبر اعتراض دی چې کله دا نه عرف عادت چې د صفات په معنی کې راغلي دی دلته کوم ده نو دلته په کومه معنی دلته په هر په عادت چې کومه په معنی د خلکو عادت دی שיהיה הג'מעיית האלה כאו, או יהיה תרציב האלה כסומה, הוא פער המענית על לבטי. הוא תודה על זה, עטב ברע בלי בי, עטב דבר עלי כאן. הדרה הרבה יותר שזה מוסוף את זה סיפת אומן סיקים די. לא. ביה פה גם אני אוכל דלת כו, שיקים ממעני זה עטב לי. ודולה זה עטב תו, אין לנו נבדו לי בעטב תו. משפט? דולה נדע עטב תברע בלל, אוולה בלל, او سرال دنا چې هغه باندې درته کوڅه ولاته کو دا خاص یو ارتکاب د امر بعید دی ان دی ولادت امر ارتکاب ده چې هغه حق نه لکه باندې ته پوه شو پیدا چې دا حرف عطف دې دغه صفات په مان کې دی دلا په کې مې معنی ول کوڅه کې مې خپل معنی د حرف عطف دی چې یا جمعیت ته یا ترتیب یا وغیرہ خو په دغه باندې ولې دل کوڅه د موصوف دې صفات مان کې بیا دلا حرف عطف نه بالل چې دا بیا معطوف بلی پدا او دغه کې بالل دا صحیح دو اس دی و ارتکاب دی ولا امر دی چې بعید عن الحس جواب ده کسا حرف عطف دا کوم دی د حروف چې دال په دغه معنی دي چې معنی دي خالی په دا په دا چې په دا معنی دلت کو صرف په دا خبره نه کوي په دې کې چې دا دی د بدعت عطف ویني لکه مثال په توری یو حرف عطف دی اذا که شئ انه مال کو وکی دی دا صرف نه دی بلای کافی دا حرفات او تا په جمعیت په ترتیب معنا دا لکو چې دا عطف په دا معنا نو کوي ګون دا تر ضروري دو چې دا ما دا ما قبول دا ما باسي دي دا متغیر به ذات وي او دواړه مقصود وي ته پوښتې ا متحد په معنا ذات نه دا چې سره ضروري دي اته کله هم دې تر نظر وته نو چې دا حرفات د صفات په معنا کې دی ګور دا څه شته دي دغه صفات ار یو کثر پر نسبت سره بلتا متغیر به ذات کی په دې کنا هر دې بلنه مغایر دی دې دې منطق ته نه نه کنا او په خلاف دې دغه نه چې کله دې ته په نسبت سره موصوف تا وفلی دغه چې په نسبت سره موصوف تا به دې دوه موصوف په کلام نه دي انا متغیر سے ذات کی بلکې متحد سے ذات کی نو صرف هر په عطف پاکی کې دل کومه نشه اینه کې او چې لکه مې معنی لري چې په دا باندې دالت خدای نه کافي چې په دې کې چې ثاني اته ته په اول تر څو چې دا خبره نه وي چې دا دواړه مقصودی په هیڅ څه نه کلام او متحد په مزاقو دي او دې کې دا څه و اذا عطف على المرفوع المتصل کلا اراده د عطف شي په ضمیر مرفوع متصل باندې او کې دا به منفصل اولا به تاکید وشي په منفصل زمیر مرفوع منفصل فناس عطف لکه مثال دې ورکړی دی ضرب تو انا و زید چې کله ته اراده وکړې چې زید عطف تاو په تو زمیر باندې دا څنګه دې مگر تر څو کری چې دې زید تاکید دې نه کوي په انا سره دې موقت ته انا ای تاکید موقت تاکید یو معنی ته وی دې دې کې ته بس نه راو ته وای ضرب تو و زید ولې نه راو کدا زید عطف کوي په تو زمیر نو لازمي دې عطف په بعض اجزاء دې کوي دکه دا زمیر مرفوع متصل چی وی دا جزوی دی ما قبل نا لفظان او معنی لفظان یلی جزوی دکه چی متصل وی جدا کوایی نی جایی مستقل دی بکلا او معنی دکه جدای فائل دی او دا زید مستقل کلمه دو نو عطف تی مستقل کلمه رو غای پا جز ادار اوانی دکه دا عطف تی قوی دی پا ضعیف پا دکه انحطاب تی مطبوع دی پتا بیعنا اعتراض دی چی کلا دا تاکید دی وکم تاکید ناورستی پچا عطف کئی که پس میری وی عطف کئی آغا نقصانت لگی نید عطف تی مستقل پا غیر مستقل که پس تاکید وی عطف کئی فساد دی مانی بای لکه چی دا انا بنی دا وی عطف شم نو انا خود تاکید دی بدا وزید تاکید چی وزید تاکید نشو دی تو دی نید بلا لکه مواقت تاکید متحد بالمزاد وی ادا خود اغنا مغیر بیدا جواب تاکید ناورستی میری عطف کئی پا تو زمین دن خبر اپی اغی اکاتل ہے کہ محضور مذکور لازم دی اغا مکنے ممنو میرا اندر لازم دی لگا کہ کلا دے انا سرا تاکید وشم نو پدے سرا دای دے صرافت الاتصال نہ اوت مغز متصل اس نہ شم بلکہ پدا سرا تتا یو قسم دے استقلال حاصل شم دوسرا ا استقلال قسم دے یو قسم استقلال چہ کسا پدا انا سرا دے تاکید وشم حسر ادھا تاکید دے مکمل نہ پدا سرا دے جدا نہ شم لن تاکید نہ دے مکمل نہ دے نو پتا ولا دې به هیڅ لازم نه هي نو دې له وجه نه دا عاشق ته مستقل دی الا ان يكا فصل مگر هو له کوا کې شي فصل کله دغه چار موثوق ته مته فرق مانځي فصل وا کې شي نو پیا جوز ترکه جاي دې تر دې تاکیدم چې کدا غ فصل مقدم په حرفه ته دي لکه ضربت اليوم وزيد ايا دا فصل مؤخر وي په حرفه ته نه لکه ما اشركنا ولا اباؤنا ولا تدني اعلام خرس بلام لا وقت رفع فصل دقائق واقع حرفات ابن عبرس ما اشتركنا نازم المرفوم التسل ولا آباؤنا آباؤنا عطتي فلا نازم المرفوم التسل فمن فصل فلام هذا لا وقال عبرس يقول سيجوز يقول اشراء وقلتا تاكيد هجا ازاي يعني كلا فصل لي فصل في صورة تاكيد زي زي ويجوز دمنا تاكيد واجب لنا يخام حاسنا تاكيد لكن لاني بدأ مثال قرآن كي فكوكبوا فيها هم والغاون فكوكبوا وراب دا واو زمير مفهوم التاثير لي فدا بند الغاون والعاتف تاكيد وفصل بك اتمان في تاثير حاسنا يعني الموجود بها تاكيد هم جواي زي هم والغاون هم غاون وإذا عطف على ضمير المجرور فكلا إرادة عطف شف ضمير مجرور بندي أعيد الحافظ إعداد الجار وشي أجار بيان كرده بي لك مثالي مررت بك وبزيد لأن تكلا إرادة وغير عطف عطف كو قد أكاب ضمير عدد الجار كده بي ولي كذا غاشق عطف كنر لازم يجي عطف تمساكل فغير لكن هذا اتصال دي مجرور دي جار سرا دا اشد دي اتصال دي فائل ندي فائل سرا لكن هذا فائل هو كلا كلا منفصلت دي شيء من ظاهر هذا هو منفصل بالكوش تانا بچه اولا نو راو دولا وخد نو راو دا غير دي دغنا لكا اعادة دي جار دي تو يدي تو خبر ايش اترازي ندي كلا تو خد دولا تا تاكيد بالمنفصل وكا لكا اولا دي چكام يور تاكيد بالمنفصل وكا اعادة دي جار تزورة تاي اعادة دي جار تزورة تاي جواب ضمیر مجرور منفصل شتانا دیو پچا سر تاکید کی شتانا منفصل اعتراض ہے چھ استعارے ہوتا تاکید یہ دے ما قبل مجرور تلائی دا ما قبل مجرور ایدو تاکید ہوتا پا مرفوع منفصل لکا مثال سے ہوئے مرت بے کا انتا سنگ رویا انتا اینی پا دیدی ضمیر چھ پا تاکید پا مرفوع مجرور منفصل ہو رہا ممکن خود مجرور منفصل پا دی بندی سکی استعمال کا مجازن مرفوع منفصل دو بلنا لا تشكرا لك هو منزلت اعلى ذي الفرق ادنى مرفوع اعلى ذي ذكا عمدى ذي اما جرفو ادنى ذي ذكا فزلا ذي بيا تو منزلت اعلى وكا ذي ادنى ذي فرق يعني اعلى ذي تابع وكا ذي ادنى ذي فرق ذكا چه كلا پتوزي كذا انت دولا تشريش دم وده تاكيد ما قبل كابت فرنا ذي التاكيد خطابع ذي اكابت ذي او مجر ذي او مجرور دا دا دا ذكا چه دا هو تبعيت اعلى ذي الفرق ادنى خلاف الاثر في الحديث خلاف المفروض اعتراض ده تو خدا استوجي كي دولة ده فصل دي دي ما قبر ما بات مانسي لا فصل ده ودي سرى ده سيبيا سورة فصل ده جواب ده ليس تسا ده فرق تاكيد في سورة فصل دي ما هو مرض إلا أن يقع فصل ده فصل ده رغلا دي نو میږي دا فصل چې کیم دای دا خو مؤثر دی په جواز د ترس کې تاکید کی په څه کې مو فصل ده فصل د پورا اثر کوي جواز د ترس کې تاکید بل منفصل نو چې دغه تاکید بل منفصل ممکن بل کو نه دی دی وی جواز د ترس کې رشي ایو شي ترس جائز دا هو لږ نه چې وجود کې ممکن دی چې وجود نه ممکن دی ترس جائز سمات ترس د چا ترس کې وجود نه دی ترس ترس جائز یہ وجہ نا نزول تا کو فصل سرا استفان دی یو بل اعتراض ہے پاہر کی اعتراض دادا چلا کا سران دی چتا کد دی مرفوع متصل با غیر دی منفصل نہ دے رہو اتا کد دی مجرور متصل با غیر دی اعادہ دی جار نہ دے رہو پکار دادا نا عطف عطف دی رہا لکا عطف زمیر مرفوع متصل با غیر تاکید نہ دے رہو عطف پر مجرور متصل با غیر تاکید نہ دے رہو نہ بغیر اسنا اعادی دی جار وکار دادا چی تاکید دی مرفوع متصل ہاں بغیر دی تاکیدی تاکید دی مرفوع متصل بغیر دی تاکید بل منفصل نہ نشی رہو اگر گورا جاؤنی و جاؤنی کی دا وو زمیر مواقت کلو ہمی تاکید مگر تاکید دا ہاں دا غزہ نشی رہو چی تب سبر یور منفصل تاکید نشی رہو ودرا خو تاکید دا درانگی دے مرفوع متصل نہ چیو بادل سکوا کیشی آدھا بغیر دے دغی تاکید بل منفصل نہ نبی راو لکاتا چو اے اعجبتانی جمالو کا دا انتا جمالو کا بادل استعمال جیت زمیر مرفوع متصل نہ התקיד במבטר חמה כן לשווה נולקה מעצוב שבאזר זה תקיד ננשית לי דסה בדל ותקיד באזר זה תקיד ננשירו וכה טובה בידי לקדאי שאתה בידי לפוס תבי כדא זו ריקה איפה דו כנא זו ריקה בי דה פר כנא בידי תקיד שווה נרנג זה מירי מוג'רור מחכן לדע זו רישי כדא דנה תקיד יא סוכר כי בדל עד אדם מחכיר שראית כדא מגבד רק סגורה ותקיד די תקיד הוא עין מועקד בי בקי עין מועקד בי نو دیو اجنا دا خبرین دی پکې درو دا خو څه څنګه ضرورت دی چې سید زغا تابع مناسبت خاص شي د ماکبر سره لکه ماکبر چې مستقل نه شي دایم مستقل یا ماکبر منظم بل جار دی دایم منظم بل جار شي غیر مستقل شي او تاکید هو عین مؤکد دی نو چې عین مؤکد دی بس مناسبت خاص نه شي چې عام مستقل نه دا سره کله دی مستقل دې نو دیو اجنا په دې کې تحسین د مناسبت ظاهر ته حاجت نشته په دا خبره اپودش بدل بدل یا عین مبدل من هیوی کا بدل کل یا جزوی یا متعلق وی والا قریب شاید باہری نہ رہے اجنبی نہ رہے نو پاک تحصیل دے مناسبت زائدہ حاجت نہ تھا فخلاف سے معطوف نہ کہ معطوف و مغایر بے ذات دماغ قبل نہ نو جما قبل نہ بھی او دل ہم مناسبت کی ضرورت ہے کم تابع مطلوب دی نو خامہ ہم مناسبت دے سرا کی یا تکل دے مباطل چلا کما قبل جو مستقل دائم مستقل سا یا ذات منظم جارچی بکا چ غیر مستقل ہے. Thank you.